الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالكتاب الذي أمامنا فقه العبادات من فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة Kitabu ambacho tunaendelea nacho ni kitabu kinaitwa Fiqh fi Ibadat cha Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, na leo tutazungumzia masala kuhusiana na zakatul fitri. Imekuja kwa sura ya swali ambayo ameuliza kwa Sheikh, ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب؟ جين يافنا قصديو يا زكاة الفطر نجي إن السباب معلوم. شيخ محمد يتجيب المقصود بزكاة الفطر نقصديو يا زكاة الفطر صاع من طعام, ni mtu kutoa saa moja ya chakula, na hiki ni kibaba au ni aina fulani ya kipimo ambacho al-ulama walikichukua kutoka vipimo vya zamani. Nadhani katika durus zilizopita huko nyuma tuliwahi kuzungumzia miqdar ya saa, kasema ni kama kilo moja na nusu takriban, nusu saa hiyo, nusu saa tukasema ni kama kilo moja na nusu takriban. Ama saa itakuwa ni kwenye kilo tatu mpaka kilo mbili na nusu, wallahu ta'ala a'lam. Na nilisema hivyo, nakumbuka kwenye kitabu hiki cha Al-Lajna Daima kuna siku moja tulisoma tukaona mahala pameandikwa hayo mambo, saa na idadi yake. Asema katika fatawa Al-Lajna Daima kwenye jildi yake wa majmua athaniya almujallad atasi' as-siyam, jildi linalozungumzia funga, asema nilikuwa nazungumzia mustidat as-siyam, wakati nazungumzia jimaa, akasema fa illam yastati at'ama 60 miskina likulli miskinin nisfu sa', sawa. Kama hataweza kufunga miezi miwili mfululizo, atawalisha maskini 60, na kila maskini mmoja atampa nusu saa min quti albalad, ya chakula cha mjini. Wa miqdaruhu bil wazni, na makadirio yake, hiyo ni nusu saa katika masala ya kilo, makadirio yake kilo wa nisfi takriba, kilo moja na nusu takriba. Sasa kama nusu saa ni kilo moja na nusu, saa yenyewe itakuwa na shaka. Ndio maana nikasema inawezekana ikawa ni kilo tatu mpaka kilo mbili na nusu. Alulama wengi wameandika kwenye vitabu wasema kilo mbili na nusu. Aha, wengi wameandika ila kilo mbili na nusu mpaka tatu takriban. Tayeb, fayakulu sa'un min ta'am, ni sa'a ya nini? Ya chakula. Yukhrijuhu al-insan, ambayo mwanadamu anaitoa, inda intihai ramadhan, wakati ramadhan imefanya nini, imemalizika. Wa sababuha, na sababu yake, idhharu shukri ni'matillahi subhanahu wa ta'ala, ni kudhihirisha kushukuru neema ya Allah mtukufu, ala al-abd, kwa mja, bilfitri, kwa kule kufuturu kufungua min Ramadhana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wa ikmale na kukamilisha huo mwezi wa Ramadhani. Walihadha summiyat sadaqatul fitri, kwa ajili hiyo ikaitwa sadaqa ya nini, ya fitri, au zakatu al-fitri, au zaka ya fitri. Liannaha tunsabu ilayhi, kwa sababu imeegemezwa kwa hiyo fitri. Wa hadha sababuha shar'i, na hiyo ndiyo sababu yake ya kisheria. Amma sababuha al-wad'i, au sababu yake iliyowekwa ni wanazuoni, fa huwa annahu idha ghabat ash-shams, ni kwamba jua likizama tu, min lailatil idi, katika usiku wa kuamkia idi, wajabat, ni wajibu mtu kutoa hiyo zakatu al-fitri. Tayyib. Falau wulida lil insani walad, laiti kama atazaliwa kwa mwanadamu atazaliwa mtoto, baada maghibi shams, baada ya kuzama jua, kwa maana hajazaliwa Ramadhani tena huyo mtoto, hajazaliwa Ramadhani, kazaliwa lailatul idi, lam talzamuhu fitratu, huyu hatolazimishwa kutolewa zakat al-fitri. Wa innama tustahab, bali nini ni mustahab, kwa sababu zakat al-fitri hata kutolewa kichanga ndani ya tumbo inajuzu, mustahab, lakini sio wajibu. Aiwa. Walau mata al-insan, na laiti kama mtu atakufa, kabla ghurubi shams, kabla kuzama jua, lailatul idi, usiku wa nini kuamkia idi, lam tajib fitratuhu aidan, hata huyo naye pia haitakuwa si wajibu kutoa zakatul fitri, liannahu mata kabla wujudi sababi lwujubi, wujubi, kwa sababu huyu kafa kabla haijafika ule wakati wa wajibu kutoa zakatul fitri. Walau uqida lilinsani ala mraa, laiti kutafungwa ndoa, mwanadamu yoyote atafunga ndoa, mwanamke yoyote mkewe, sio, kabla ghurubi shams, kabla ya kuzama jua, min akhiri yawm, ya siku ya mwisho min Ramadhani, ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lazimatuhu fitratuha, itamlazimu mwanamke huyo, mwanamke huyo kutoa zakatu al-fitri, ala kauli kathirin min ahli al-ilm, kwa kauli ya wengi katika watu walio na elimu, liannaha kanat zawjatuhu hina wujida sabab, liannaha kanat, yani inamwajibisha huyo mwanamume aliyemwoa kumtolea zakatul fitri, liannaha kanat zawjatuhu hina wujida sabab, kwa sababu alikuwa tayari ni mkewe wakati ilipopatikana sababu ya kutoa zakat al-fitri. Faidha aqada lahu ba'da ghurubi shams, lakini akimuoa baada ya kusama jua, lailatul idi, usiku wa kuamkia idi, lam talzamuhu fitratuha, hata lazimisha yeye kumtolea zakatul fitri, wa hadha ala alqawl bi anna azwaj yalzamuhu fitratu zawjatihi wa ayali, na hii ni pale tunaposhika kauli inayosema kwamba mwanamume inamlazimu yeye kutolea zakatul fitri mkewe na watoto wake na familia yake kwa ujumla. Wa amma idha qulna bi anna kull insan talzamuhu alfitr, na tukisema kila mwanadamu inamlazimu mwenyewe kujitolea mwenyewe zakatul fitri, an nafsihi, katika nafsi yake, kama huwa dhahiru sunnah, kama ilivyo katika sunna zilizo wazi kabisa, fala yasihu tabdil fi hadhihi almas'ala, haisihi kubadilisha katika hayo mas'ala. Sheikh Saleh bin Abdullah Fawzani al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala, katika sharhi yake hii aliyoita al-imdad bi taysir sharh az-zad, ambayo ni sharh ala az-zad al-mustaqni, katika al-mujallad ath-thani, wakati anazungumzia zakat al-fitri kwenye ukurasa 283, kasema babu zakat al-fitri, huu mlango anazungumzia zakat al-fitri, kisha katika sharhi akasema zakatul fitri min idafati shay'i ila sababihi, ni katika kuegemeza kitu kwenye nini, sababu yake ay zakatu allati sababuha alfitr, yani zaka ambayo sababu yake ni alfitr. Wal muradu, na malengo ya hapa, alfitru min shahri ramadhana, ni kufuturu ule mwezi wa Ramadhani mubarak umekwisha, ndipo watu wafuturu, watu wala. Fa inna Allah azza wa jal, kwani Allah mtukufu, aujaba ala almuslimina inda tamami shahri sadaqata madha alfitri. Allah tabaraka wa taala amewajibisha kwa waislamu wakati wa kutimiza mwezi mtukufu wa Ramadhani watoe sadaqa tu alfitri. Yukhrijunaha an kulli fardin, inatolewa hii kwa kila mmoja, min afradihi, katika watu wanapatikana kwenye nyumba ile. Wa yatasaddaquna biha, wanatoa sadaqa kwa vyakula vile. Wa hadhihi zakatu tu'tabaru zakatan 'anil badan, hii zaka hii inazingatiwa ni utakaso wa mwili. Walidhalika, kwa ajili hiyo, tajibu 'alal ghaniyyi wal faqiri, ni wajibu kutolewa kwa tajiri na maskini. Alladhi yajiduha, yule ambaye anaipata. Wa tajibu ala alhurri wal abd, lakini pia ni wajibu kutolewa zakatul fitri kwa mtu ambaye ni huru, kadhalika na mtu ambaye ni mtumwa. Wa tajibu ala as-saghiri wal kabiri, pia ni wajibu kutolewa kwa mdogo na mkubwa. Wa dhakari wal untha, kadhalika kwa mwanamme na mwanamke. Li'annaha faridatun 'anil badani, kwa sababu ni faradhi ya nini? Ya mwili. Tajibu ala kulli muslimin, ni wajibu kwa kila muislam. Ha, fadala, atatoa mabaki. Fadala lahu yawma al-'indi wa laylatahu sa'un an qutihi, kama kutakuwa kumebakia ile siku ya Idi akawa na chakula cha mchana wake, asubuhi na mchana na usiku, kukabakia kitu kama sa'un an qutihi, saa moja ya chakula chake, tumesema kwa takriban kilo mbili na nusu mpaka tatu. Wa quti iyalihi, na chakula cha watu wa familia yake, mkewe na wanawe. Wa hawaijihi al-asliya, na haja zake za nini? Za asili. Mtu itabidi atoe. Katika sharha akasema zakatu al-fitri wajibatun, yani fardhu. Zakatu al-fitri ni wajibu, maana ni ya fardhu. Wa dalilu ala dhalika qawluhu ta'ala qad aflaha man tazakka, bila shaka amefaulu mwenye kuitakasa nafsi yake kwa kutoa zaka. Ni zakatu alfitri. Wa dhakara isma rabbihi fasalla, akalitaja jina la mola wake na akasali, katika suratul a'la aya 14 na 15. Faqad fusira man tazakka, yani akhraja zakata alfitri. Ilifasiriwa man tazakka, yani ametoa zakat alfitri. Wa fusira fasalla, yani salla salata al-'idi, kisha akasali sala yani ya Idi. Fa fil ayati ala hadha at-tafsir dalilun ala mashru'iyyati sadaqati al-fitr. Kwa hiyo hii aya kwa tafsiri hii ina maana ni dalili ya watu kwamba ni sheria watu zakatu al-fitr. Wa min as-sunnah, katika sunna ahadith kathira, kuna hadith nyingi fi sahihi, katika sahih ka sahih al-Bukhari wa sahih Muslim wa ghayr dhalika, minha hadith ibn Umar, katika hizo ni hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alifaradisha mtume wa Allah wala na salamu zimwende zakat al-fitr au sadaqat al-fitr ala al-dhakari wal-untha, kwa mwanamme na mwanamke. Wal-hurr wal-abd, na mtu ambaye yuko huru na mtumwa. Was-saghiri wal-kabiri, na mdogo na mkubwa. Hadha alhadith akhrajahu al-Bukhari, amepokea al-Imam al-Bukhari kwenye Fathu al-Bari jildi ya pili kurasa 161 kadhalika na 162, wa Muslim katika sharh ya al-Imam an-Nawawi jildi ya tatu kurasa 68. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقوله فرض رسول الله قولي يجلب السماء لفرضي سمتم الله هذا يدل على الوجوب. هنا ونسبة ما زكاة الفطر منه واجب وأن زكاة الفطر فرض نقوم زكاة الفطر منه نفرض تجب على كل مسلمين نواجب وفيلة مسلم دون النظر إلى جنسه بلا يكون غليب من سياته. وقوله مسلم يخرج بذلك الكافر أنا تلوناني هكو كفيري فإنها لا تجب عليه صدقة الفطر كفيري سواجب وكيه قطوة زكاة الفطر. إذا انتهى شهور رمضان كما إذا انتهى شهر رمضان كما لزك منزل تكف رمضان وإن كانت على البدن أتجتلي يمت أتك من يمنيوه كتك من يواجه لأن صدقة الفطر عبادة وسباب زكاة الفطر من عبادة والعبادة لا تصح من الكافر عبادة حيثه كنت بين من نكفير قل أدى كفير أتجتلي يقعد يمنيوه كيه هيتنفع لازم أمتع المسلم كونه. طب شرط لا يمتين لو يقبلوني الله تبارك وتعالى الإسلام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نتمينديا ومتين لو يوات ولو فني متين لو مزوري. لكن بقوة حيانا الإسلام. تبقى يفني أنك مفهوم بلني كروكا. إذا زكاة الفطر أمتع تتوى فضل مباتي أو فضل له يوم العيد وليلته. أي تجب على المسلم بهذا الشرط نواجب كمسلم في زكاة الفطر قيل شرط يافا أن يجد ما يزيد عن كفايته وكفاية من يمونه يومه وليلته نيك فتتقول أن باك في نمتشيك تكسكيك إلي كذلك نفاملياك ولا نوسمميه وتأسبوياك نجيون نمشان. فإذا وجد زائدا على ذلك أتكففات زيادة يا سكولهيتو فإنه يخرج منه زكاة ماذا؟ الفطر هفتتوا صدقة الفطر. ومن لم يجد فاضلا عن كفايته نعم هتفت زيادة يا سكولة كنشمتوسة أو كفاية من يمونه أو كنشمتوسة كنشواتوسة ولا نوصنمية أي تجب عليه نفقته ولا مغنواجب كواتو يا سكولة واو نكواصنمية فإنه ليس عليه صدقة ماذا؟ الفطر. Huyo itakuwa hajafikisha kiwango cha kutoa sadaka ya fitri liadami tawaffuri sharti kwa kuwa hajatimia nini masharti walikaulihi taala fattaqullaha mastata'tum mcheni Allah kwa kadri ya nini ya uwezo wenu wa kauli subhanahu wa ta'ala wama ja'ala alaykum fi dini min haraj wala Allah tabaraka wa ta'ala hajakutilieni uzito katika katika dini. Baadhi ya watu nakuta yeye ana shida lakini anafanya kwa kujikwaza. Mwingine anatoa zakatul fitri riyaan wa sum'a kwa kujionyesha na sum'a kutaka kuwasikilizisha watu. Hakikatan hii ni hali ambayo ni mbaya sana. Sikiliza maneno haya ambayo tunayasoma kutoka kwa as-salafu salih. Wema wetu waliotangulia walikuwa wafanyaji, watu wa vipi sadaka, wafanya vipi ibada. Kitabu hiki ambacho nimekishika kinaitwa Al-Ikhlas Tariqu Al-Khalas. Katika ukurasa wa 111 Sheikh alisema akthir min al-a'mal al-khufya. Ee mwanadamu, zidisha mara nyingi matendo yako yafanye kwa siri. Usipende kuwaonyesha watu. I'lam jua rahimak Allah ala kurehemu bi anna kulla shay'in min a'mali albirr kama matendo yoyote yale katika matendo ya wema yukhafu ala sahihi anayafanya atakana ayafanye khufiyatan ayafanye kwa kujificha ayafanye yakiwa tofauti na nini na riya yawe mbali mina riya yawe mbali na kujionyesha. Fama fakhafia anin nasi kana ahsana wa afdal. Matendo yote mema ambayo utayaficha na watu unafanya wema lakini unauficha na usiri na watu basi huo unakuwa ni wema mzuri zaidi na bora. Ali Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم اتكايوزا katika nyinyi an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al, ambaye ataweza kuficha katika matendo yake mema akawa anayafanya lakini anaficha, hadhihirishi kwa watu, hatangazi kwa watu, hajionyeshi kwa watu, falyaf'al. Wal khab'u adh-dhakhiratu wal kanz, ni zile mali ambazo mtu amezilimbikiza. Wa shay'u al-mukhba'u al-mudakhar, ni kitu kimefanya nini, kimelimbikizwa. Tayib, faida ya israr, faida ya kusirisha mambo yako, al-ikhlas wa salamatu min ar-riya, ni kuwa na ikhlas lakini pia utasalimika na riya, kujionyesha. Riya ni kufanya mambo watu wakuone au watu wakusikie. Wa manzala almukhlisuna dinahum lillah, na hawajaacha watu walio na ikhlas katika dini yao kwa Allah tabarak wa taala, khaifina min khafi riya, wanaogopa kutokana na udogo wa riya. Riya ni kitu kidogo sana, wanaogopa. Mujtahidina fi takhallus minhu, wanajitahidi kufanya kila juhudi wajitoe kwenye masala ya riya. Mujidina min alfirari anhu, wanafanya juhudi waweze kujiondoa katika masala ya riya. Mubalighina fi ikhfa'i ta'atihim, wanazidisha, wanafanya juhudi kuficha taa zao. A'zama mimma yahrisu an-nasu ala ikhfa'i sayyi'atihim, wanazificha taa zao zaidi kuliko wanavyoficha maasi yao. Yaani kuna baadhi ya watu wakifanya maasi ndio anajificha hata kiaonekane. Eh? Lakini taa amwaga tu. Basi as-salafu salih wema waliotangulia walikuwa mubalighina fi ikhfa'i ta'atihim. Wanaficha taa zao sana, jambo hilo wanaliona a'zama, ni kubwa mno. Mimma yahrisu an-nasu ala ikhfa'i sayyi'atihim, kuliko vile watu wanavyokupia kuficha maovu yao. Kullu dhalika rajaa an takhlusa a'maluhum as-salihatu lillah, yote hayo wanafanya kwa kutarajia matendo yao mema wao wanayafanya kwa ajili ya Allah mmoja. Fayataqabbalaha minhum, ili Allah tabaraka wa taala aweze kuyakubali. Wayajziyahum alaiha ahsana aljazaa, kadhalika aweze kuwalipa malipo ambayo ni mazuri. Qala Abu Hazim Salama bin Dinari rahimahu Allah ta'ala, Abu Hazim amani to Salama bin Dinar Allah mrehemu asema, uktum min hasanatika, ficha mema yako, kama taktum min sayiatika, kama unavyoficha madhambi yako. Mema yako unayoyafanya yafiche pia kama unavyoficha madhambi yako. Qala Abubakar al-Marwazi, Abubakar al-Marwazi asema, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah, nilimsikia mtu mmoja akisema kumwambia Abu Abdullah. Abu Abdullah huyu auliza kuhusiana na masala fulani, wazakara lahu as-sadaqa wal-ikhlas, kutoa sadaqa na mtu akiwa na ikhlas. Faqala Abu Abdullah bihadha irtafa'a al-qawm, kutoa sadaqa kwa ikhlas ndio watu wameinuka daraja kwa Allah tabaraka wa ta'ala. An al-a'mash qala dakhaltu ala ibrahima, niliingia kwa Ibrahim huwa bin Yazid bin Qais bin al-Aswad an-Nakhi, ambaye maarufu kwa Ibrahim an-Nakhi, وهو يقرا في المصحف, هل يقول لكو انا اسمع ketika msahafu. فاستأذن عليه, akataka idhini ya kuingia katika nyumba, kagonga mlango, rajulun, mtu mmoja agonga mlango, faghattahu, akafunika msahafu. وقال اتسمع لا يرى هذا اني اقرا فيه كل ساعه, nimefunika huyo asili akaona kwamba mimi nasoma Qur'ani kila wakati, kwa hiyo ikaonekana kama vile ni riya. Anasoma Qur'ani kila wakati, si kwamba asome. lakini kajiwa ni mtu kagonga mlango tu akabidi afunike kwanza, ili huyo mtu asije akaona huyu bwana yasoma Qur'ani kila wakati. Waqala Hamza ibn Dahqan qultu li Bishr ibn al-Harith, nilisema kumwambia Bishr ibn al-Harith, uhibbu an akhlu wa ma'aka, napenda mimi nikae faragha na wewe. Qala akasema, idha shi'ta fayakunu yawman, ukitaka basi iwe ni siku moja tu, usije siku nyingi. Asema siku hiyo akaenda akaenaye faragha wasome pamoja na nini. Asema faraaituhu qad dakhala qubbatan, nikamuona anaingia mahala kama mahala palipo na kubba au sehemu iliyofunikwa kidogo. Fasalla fiha arba'a rak'at, akasali rak'a nne hapo. La usinu usalli mithlaha, mimi mwenyewe siwezi kuzisali zilivyo na utulivyo na khushu' kama alivyosali yeye. Fasami'tuhu yaqulu fi sujudihi, nikamsikia anasema katika sajida yake, Allahumma, e Mola wangu wa haki, innaka ta'lamu, hakika wewe unajua, fauka arshika, juu ya arshi yako, anna dhulla, kwamba udhalili, ahabu ilaya mina sharaf, unapendeza sana kwangu mimi kuliko kupata cheo. Watu siku hizi wagombea mavyeo, mtu mmoja na vyeo 20 kidogo. Angalia sira ya Salafu Saleh, asema, ewe Allah unajua kwamba mimi udhalili kubakia kuwa mtu wa chini, hilo nalipenda zaidi kuliko kuwa mtu wa vyeo. Allahumma, ewe Mola wangu wa haki, innaka ta'lamu fawqa arshika, hakika wewe unajua juu ya arshi yako huko uliko, anna alfaqra ahabu ilayya min alghina, kwamba ufakiri, ufakiri unapendeza sana kwangu mimi kuliko utajiri. Mtume asema, talatu fil janna faraaitu akthar ahliha alfuqara, nilionyeshwa peponi huko nikaona wengi watu walioko peponi ni mafukara. Watalatu fil nar, nikaonyeshwa katika moto, faraaitu akthar ahliha annisa, nikaona wengi katika watu walioko humo ni wanawake. Na hiyo ni kwa sababu gani? Anasema ni kwa sababu ya uchache wao kumtii Allah tabaraka wa taala, na uchache wao kumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na uchache wao kuwatii waume zao. Walikathrat tabarrujihinna, na wingi wao wa kutembea mwili wazi, ndio maana wako peponi kwa wingi. Asema, Allahumma, ema lewangu haki, taalamu, wajua wewe, fauka arshika, juu ya arshi yako, enna lfakara ahabu ilaya, kwamba ufakiri, unapendeza sana kwangu mimi minal ghina, kuliko utajiri. Allahumma, ema lewangu haki, innaka taalamu fauka arshika, wewe wajua, aliyakuwa uko juu ya arshi yako, anni la uthiru ala hubbika shay'a, mimi sizidishi katika mapenzi yako kumpenda mwingine mapenzi makubwa kuliko ninavyokupenda wewe Allah tabaraka wa taala. Asema, falamma samituhu, nilivyomsikia asema hayo maneno, akhadhani ashahiku walbuka, nilianza kulia kule ambako kuna kama kipoukweo kidogo, alia na sauti aipaza. Faqala, aliposikia huyu bwana alia kwa sababu ya maneno yangu nini, faqala akasema, Allahumma, e Mola wangu wa haki, innaka ta'lamu, hakika wewe wajua, anni, hakika mimi, lau a'lamu, laisi ningelikuwa najua, anna hadha hahuna, kwamba huyu yuko hapa kanipata kuna anamsikiliza hapa, lam atakallam, nisingezungumza haya maneno akanisikia. Hii yote ni kuonyesha namna gani Salafu Saleh walikuwa na imani za juu, namna gani wanaoficha vitendo vyao, namna gani walikuwa na ikhlasi hali ya juu. Qala Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, wallahu ta'ala yuhibbu min ibadihi an yu'amiluhu sirra bainahum wa bainahum, Allah anapenda wale waja wake ambao wanamfanyia muamala Mola wao kwa siri, kati yake na Mola wake. Wewe uliyesali usiku, wewe rakaa zako basi 10 na ngapi, sijui 11, wewe ndio uliosali. Sasa watu wamtangazia nani? na sala yako wewe na Mola wako wamtangazia nani? Angalia salafu salih Sa'id ibn Jubayr alikuwa na mwenzake Abdul Husayn ibn Abdul Rahman alipouliza katika hadithi, nadhani tumeisoma kwenye kitabu ملخص الملخص في شرح كتاب التوحيد اوليذا من الذي راى اسماعيل من الذي راى النجم كما يجي الذي انقضى البارحه لناني ambaye aliona ile nyota iliyoanguka jana kala inni raaitu akasema mimi nimeiona ولكني لم اكن في الصلاه nimeiona lakini sikuwa kwenye swala msije mkaona kwamba nimeiona maana nafanya ibada sana sikuwa kwenye swala naona tayeb hukuwa kwenye swala kwa nini asema walakini ludhtu mimi niliumwa nilinyatwa ninge mimi niliona nge nilingatwa ni nje ndio maana nikawa niko macho kwa ule uchungu. Kwa hiyo hii ni kuonyesha salafu saleh walikuwa wanachunga sana masala ya kuambia wao wana riya. Tayeb asema Allah tabarak wa taala anapenda mja wake ambaye afanye vitendo vyake kwa siri, wa ahlu mahabbatihi yuhibbuna an yuamiluhu sirra, lakini watu wanaompenda Allah tabarak wa taala ni wale wanaofanya wanaopenda kufanya matendo yao kwa siri, bainahum wa bainahu, kati ya wao na mola wao tu, bihaithu la yattaliu ala muamalatihim iyyahu siwahu, kwa namna kwamba hakuna anayeona muamala wake ule wa kiibada isipokuwa yeye Allah tabarak wa taala. Walihadha fudila qiyamu wasat al-layl katika masala ya sunna, ndio maana ikafadhilishwa sana sunna ya kusimama katikati ya usiku, ala masiwahu, kuliko sunna nyingine, min awqati layli, katika nyakati za usiku, maana uni wewe na mola wako hakuna ni kuona. Waqala rahimahullah, lakini akasema sana Ibn Rajab, ta'atu al-'abd li rabbih fi sirri, ta'a ya mja kwa mola wake kwa siri, yana mola wake tu, dalilun ala quwwati imani, ni dalili inaonyesha imani yake namna gani ilivyokubwa, ilivyo na nguvu kifuani mwake. Wa yuslasu hiyo ni rabbi, na mja huyo namna gani alivyo na yuslasu na mola wake. Wa afdalu nawafili israruha, lakini sunna iliyo bora kabisa ni ile ambayo kwamba yafanywa kwa siri. Walidhalika fudlat salatu layli ala nawafili salah, kwa ajili hiyo ilifadhilishwa sala ya sunna ya usiku kuliko sunna nyinginezo. وفضل بصدقه السر لكن اكفضلش صدقه السر على صدقه العلانيه كلكو صدقه يا واسي كumbe mtu chakula chako unachokinunua mwenyewe kwa ajili ya familia yako anakula mkeo na watoto wako na ndugu zako wa karibu pia ni sadaqa, pia nini ni sadaqa. Sasa kuna haja gani baadaye mtu uje umsimange mkeo? Kuna haja gani baadaye uje msimange mtoto wako? La haja. Hii yote ni uchache wa nini? Al-ikhlas. Ni uchache wa al-ikhlas. Wa ukiwa na ikhlas, matendo yako yote unayofanya Allah tabaraka wa taala yeye ndo akulipe. Unawapa watoto chakula, unawapa wakezo chakula, ndugu zako chakula, nia yako Allah tabaraka wa taala aijalie ni nini? Ni sadaqa. Wa ana Uqba bin Amir, كتب عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله نلمسكي امتمي والله صلى الله عليه وسلم يقول اتسمى الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة من يكون ذهريش القرآن كما امتوا ان يذهريش صدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة نعن يذهريش قرآن كما ان يذهريش نين صدقة. قال الترمذي ابو عيسى الامام الترمذي اقسم ومعنى هذا نمانا هي ان الذي يصر بقراءه القران ينام باي انا سيرسا كسمتك القران يطالي كجاك بكياك بلا غروب ولا تشويش افضل من الذي يجهر بقراءه القران huyu ni bora kuliko yule ajifanya yadhihirisha Qur'ani masokoni wapi anapoenda na msahafu ule bonge na msahafu sokoni eh na tasbihi kubwa. Kuna baadhi ya watu nawaona Ramadhani hii watembea na tasbihi kubwa, mimi nawashangaa. Hata wewe pia endelea na tasbihi yako. Hii yote ni nini? Ni kwa sababu ya riaa, kutaka kujionyesha mambo yake, ibada zake, watu wamjue kwamba yeye karudi kwa Allah tabaraka wa taala. Ndiyo maana ana kanzu na ana kilemba na ana tasbihi kubwa, na hapo alipo yuko sokoni na anasukuma vile tete namna. Abu Isa Tirmidhi asema li'anna sadaqata sirr, kwa sababu sadaka ya siri afdalu inda ahli alilm, hii ndiyo bora kwa watu waliopewa elimu, min sadaqati alalaniya, kuliko sadaka ambayo yatolewa wazi. Wa inna maana hadha, bali maana hii ni kwamba inda ahli alilm likay ya'mana ar-rajul min al-ujbi, ili mtu aweze kupata amana, asije akaingia kwenye mlango wa kujiona, akaingia kwenye mlango wa kujiona na riaa na sum'a. لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب, يلي انا يسيرش ماتندو yake haogopewi nini, العجب kujiona si anafanya matendo yake kwa siri. ما يخاف عليه من علانيته, علانياته سيجلكاني بس ظاهري yake haijulikani, لطالما عصينا الله كثيرا في السر فهل اكثرنا من اعمال صالحه بيننا وبين الله. مره nyingi sana watu wanamuasi Allah tبارك وتعالى kwa siri, kwa nini hatuzidishi kufanya matendo mema kwa siri kati yetu sisi na Mola wetu, baina na wabaina Allah. ولنذكر على سبيل المثال للحسن, tukumbushe tu kwa njia ya mfano tu, si kwa kufupisha, si kwa kumaliza mambo yote. Mfano al-a'mal al-thaniya, matendo ya kwanza, al-bukaa min khashyati Allah. Hivi uliwahi kulia wewe kwa sababu ya kumuogopa Allah tabaraka wa taala, ukasoma Qur'ani labda mtaka ukalia, ukamdhukuru Allah tabaraka wa taala, ukayakumbuka mabaya yako uliyoyafanya wakati wa ujahiliya wako, mpaka upata panchosi. Kadhalika adduau bidhahri lghaibi, uliwahi kumwombea ndugu yako Muislamu labda dua yeye hali ya kuwa hajui wala hajui wafanyaje huko, wewe na Mola wako ukamwombea dua, Allah amfanyie wepesi mambo yake. Ni mambo hayo, al-iktharu min an-nawafil fi al-bayt. Je, uliwahi kukithirisha kuswali swala za sunna nyumbani peke yako, hakuna anayekuona isipokuwa wewe na Mola wako? Au sunna tu waona msikitini mpaka swala ya kimiwa umeng'ang'ana tu utaki kuiachia? Elewa, kukimiwa swala hakujuzu tena kuswali sunna. Swala ikitakimiwa hakuna sunna, vunja hapo hapo, ingia kwenye swala ya faradhi. Hubbul masaki, hizi zote ni maudhuu zinajitegemea, kila moja na dalili zake. Je, wewe unawapenda maskini wewe au unawachukia? Ukimwona kwa sehemu huyo anakuja atakaniombe huyo, vipi bwana? Kadhalika al-iktharu min siyami an-nafl, unakithirisha kufunga funga za sunna, ambayo funga ni baina yako na Mola wako, sio? Kadhalika almuhafadhatu ala salati alfajr wal'isha, je unazihifadhi sala ya alfajiri na isha, au wasali tarawih tu alafu kilala walala mpaka saa nne? Hizi ndio swala ajulikana mkweli na mwongo. Unaswali asubuhi, unaswali sala ya isha, almujahada, una juhudi. Maana Allah sema walladhina jahadu fina lana hadiyanahum subulana, una juhudi katika dini yako yoyote unayoifanya? Kwa hiyo lazima watu wafahamu kwamba hii dini yani inahitaji ikhlas katika matendo yetu. Hii dini si dini ya wewe kujionyesha kufanya ria. Wa wallahi lau kana hunaka shakhsun, kungelikuwa kuna mtu anaweza kudarasisha, ukinitoa mimi ningemwachia darasa. kwa kuogopa ria na sumu. Lakini sasa mwachia nani? Tamwachia nani? Basi tabidi tusimame hivyo hivyo tuzungumze, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi dini walyundhiru qawmahum idha raja'u. Allah sana hivyo, na kitoto kikundi, kipote, watu baadhi waende wakajifundisha dini, alafu waje kuwaonya watu wao wanaporudi. Basi kwa hii aya huenda Allah tabaraka wa taala akatunusuru na hayo mengine, lakini kama si hivyo, wallahi isingekaa hapa kufundisha. Kwa kuogopea suma wa riaa. ونسأل الله المولى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم